بسم الله الرحمن الرحيم. انسان 83 سال 4 مہینے عبادت کرتا رہے، لیکن اگر اس کے مقابلے میں اسے ایک رات لیلۃ القدر کی مل جائے تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب ملے گا. یہ لیلۃ القدر کا امتیاز ہے نا، ہر رات میں تو ایسا نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی کہہ دی ہے، اور وہ بات پیش کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں. کوئی چاہتا ہے کہ لیلۃ القدر جتنا اسے ثواب مل جائے؟ حدیث میں آتا ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو اکٹھی 4 رکعتیں پڑھ لے اس کو اجر اتنا ہی ملے گا جتنا اس نے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں. کتنی رکعتیں پڑھ لے؟ 4. کب پڑھ لے؟ عشاء کے بعد. پہلے ہم کتنی پڑھتے ہیں بولے؟ 2 پڑھتے ہیں، اور پھر 3 وتر پڑھتے ہیں، 2 اور 1. یہ 4 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے. لا یفصل بینہن، ان 2 کے درمیان سلام نہیں پھیرنا. اکٹھی 4 رکعتیں پڑھیں، اجر اللہ اتنا ہی دے گا جتنا آپ نے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں. ہم وہ اجر لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ آج ساتھی پڑھیں گے نا 4 رکعتیں، تبھی تو یہ شوق پورا کرنا چاہیے.